Gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 7 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo. Cześć, córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozy, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zielone światło Europejskiej Agencji Leków dla szczepionki AstraZeneca. Rząd wydłużył program bezzwrotnych dotacji dla mikro i małych firm. Ministerstwo Edukacji ogłosiło terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionkę przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. To jeszcze nie koniec procedur, bo ostateczną decyzję o zatwierdzeniu preparatu na unijny rynek musi podjąć Komisja Europejska, która już zapowiedziała, że zrobi to niezwłocznie. Szczepionka AstraZeneca jest trzecią, która uzyskała autoryzację Europejskiej Agencji Leków. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił dziś, że do Polski w pierwszym kwartale tego roku trafić ma 1,5 miliona dawek tego preparatu, co pozwoli na zaszczepienie około 750 tysięcy osób. Bruksela poinformowała dziś również, że będzie blokować eksport poza Unię szczepionek tych firm, które nie dostarczą preparatów na czas do krajów członkowskich. Komisja Europejska zaproponowała specjalny mechanizm w tej sprawie. To odpowiedź na problemy z dostawami. Wcześniej pojawiły się podejrzenia, że koncerny sprzedają szczepionki krajom spoza wspólnoty, które płacą więcej. Beata Pomecka. Założenia specjalnego mechanizmu przedstawił wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Ochrona i bezpieczeństwo naszych obywateli to priorytet. Wyzwania, przed którymi stanęliśmy, nie pozostawiły nam wyboru. Musimy działać i zapewnić dostawy szczepionek. To jest wyścig z czasem. Zgodnie z regulacjami, każdy koncern z fabrykami na terenie Unii będzie musiał poinformować władze państw członkowskich o planowanym eksporcie preparatów, podać liczbę sprzedawanych dawek i państw odbioru. A jeśli okaże się, że jakaś firma nie wywiązała się wcześniej z umowy na dostawy do Unii i nie dostarczyła szczepionek w terminie, wtedy kraj, na terenie którego znajduje się fabryka, będzie mógł zablokować eksport szczepionek poza wspólnotę. Unijny mechanizm ma działać do końca marca z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wydłużeniu programu bezzwrotnych dotacji w wysokości do 5000 zł dla mikro i małych firm. Pomoc kierowana będzie do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać działalność. Szef rządu dodał, że można się o nią ubiegać, jeśli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o co najmniej 40% wobec przychodów w odpowiednim okresie porównawczym. Mateusz Morawiecki w nagraniu na Facebooku zapewnił, że rząd robi wszystko, by jak najszybciej uruchomić gospodarkę. Szanowni przedsiębiorcy, nikt z was nie staje do tej walki samotnie. Toczymy tę walkę razem i razem ją wygramy. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. Wartość wsparcia wyniesie około 3 miliardów złotych. 7 osób zostało rannych w wyniku katastrofy budowlanej w miejscowości Żurowa koło Tarnowa w Małopolsce. Do wypadku doszło podczas prac budowlanych w szkole podstawowej. 2 pracowników jest ciężko rannych. Zostali przetransportowani śmigłowcem do szpitala, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. Częściowemu zawaleniu uległ strop na nowo budowanej hali sportowej podczas prac budowlanych związanych właśnie z wylewaniem tego stropu. W wyniku tego zdarzenia 7 osób zostało poszkodowanych, w tym 2 ciężko oraz 1 średnio. Osoby najciężej poszkodowane zostały zabrane już przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu są również 2 zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego. W akcji uczestniczy 9 zastępów straży pożarnej. Strażacy, którzy są na miejscu, przeszukują obecnie gruzowisko na wypadek, gdyby pod nim znalazły się jeszcze jakieś osoby. Badane będą przyczyny tego wypadku. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły razem z dokumentami od 17 maja do 21 czerwca. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska wyjaśniła, że terminy rekrutacji są dostosowane do nowych terminów egzaminów ósmoklasisty. Kandydaci w drugiej połowie lipca dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani. Listy kandydatów zakwalifikowanych, jak i tych kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia. Do 30 lipca z kolei kandydaci będą musieli potwierdzić chęć nauki w danej szkole i przynieść oryginał świadectwa. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Zima w pełni, 29 stycznia 2021 roku, data pamiętna, bo nigdy jeszcze polscy piłkarze nie wznawiali wiosennych rozgrywek tak wcześnie. I uwaga, uwaga, dziś właśnie rusza Ekstraklasa. Tak, tak, słuch Państwa nie myli, 39 dni od ostatniego meczu na polskie boiska wracają piłkarze z najwyższego poziomu rozgrywkowego. Na pierwszy rzut idą Zagłębie Lubin i Wisła Płock. Pierwszy gwizdek tej wiosny ma zabrzmieć o 18:00, o 20:30 rozpocznie się drugi dzisiejszy mecz Rakowa-Częstochowa z Pogonią Szczecin. W Dusznikach Zdroju trwają Mistrzostwa Europy w biatlonie. Dziś odbyły się biegi sprinterskie. Na 7,5 km pań najlepsza okazała się Bajba Bendika. Łotyszka raz chybiła na strzelnicy, ale i tak była najszybsza. Wyprzedziła bezbłędne w strzelaniu Norweszkę Karolin Erdal i Rosjankę Anastazję Szewczenko. 15 dobiegła Magdalena Gwizdoń, która mimo że strzelała na 100%, ale na metę przybiegła dopiero 42 sekundy po zwycięszczyni. Coraz lepiej strzelał. Nie, jestem zadowolona. Strzelania trochę biegowo brakło mi na tym ostatnim kole. Takiej świeżości to też jest chyba skutek tego, że no w lecie było kawał roboty zrobione i ja jestem taka trochę zmęczona, ale dźwigam się do góry powoli. Podobno czym starsze wino, tym lepsze. Tak mówią, a ile w tym prawdy jest, to nie wiem. 18 finiszowała Kamila Żuk, 32 była Kinga z Bylut. Mężczyźni biegali na 10 kilometrów i patrząc na suche wyniki, Polacy wypadli kompromitująco słabo. Trzeba pamiętać, że brakuje tutaj czołowych zawodników świata. Grzegorz Guzik był 69, pozostali jeszcze dalej. W Pucharze Świata w biegach narciarskich w Falun na 10 kilometrów triumfowała Jessica Diggins. Amerykanka o 2 sekundy wyprzedziła Norweszkę Teresę Jochauk. Szwedka Ebba Andersson dobiegła 15 sekund później. Polek na starcie zabrakło. Saneczkarska dwójka Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 8 miejsce w sprincie rozgrywanym podczas Mistrzostw Świata w Königse. Złoto wywalczyli Niemcy Wendt i Artl. Przypomnijmy, że w Polsce nie ma toru do ślizgów saneczkowych. Polacy poczynili ogromne postępy dzięki treningowi pod okiem Niemców. W jedynkach mężczyzn w sprincie triumfował Austriak Nico Gleirschler. Wśród pań w tej konkurencji całe podium dla Niemek zwyciężyła Julia Taubitz. Za tydzień rusza Australian Open, a jeszcze przed wielkimi szlemami robi się gorąco wokół tenisa. Kacper Żuk przegrał w ćwierćfinale tenisowego Challengera we francuskim Quimper. Polaka odprawił z kwitkiem Słowak Filip Chorański 6-3, 5-7. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, tylko na północy kraju większe przejaśnienia, miejscami głównie w południowej połowie kraju opady śniegu. Chłodno, od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 3 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Tylko do niedzieli w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvite Max. Dlaczego?

Temat otyłości polskich dzieci poruszył państwa. To dobrze, bo polskie dzieci tyją najszybciej w całej Europie. Z otyłością chce walczyć także Ministerstwo Edukacji. Do szkół na razie nie wracają uczniowie starszych klas podstawówek oraz uczniowie szkół średnich, ale resort nie wyklucza zorganizowania zajęć sportowych w szkołach dla uczniów, którzy uczą się zdalnie. Po 18:00 powiemy o otwarciu supernowoczesnej sali gimnastycznej w Zabrzu. To w kontekście także tych informacji o otyłości, a my w międzyczasie pytamy państwa o dyscyplinę sportową, którą uprawiają państwo od dziecka. 2 2 7 3 czekamy na telefony, a teraz czas na ekonomiczne podsumowanie. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W 2020 roku polski produkt krajowy brutto spadł o 2,8% w porównaniu z 2019 rokiem, wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że oczekiwania dotyczące skali recesji tuż po wybuchu pandemii były dużo gorsze. Spodziewano się, że spadek PKB może być znacznie głębszy niż 3%. Więc w tym sensie dzisiejsze dane są rzeczywiście całkiem przyzwoite, można powiedzieć, a jeszcze jeśli spojrzymy na kraje Europy, nie wszędzie te dane są już opublikowane, to na pewno okaże się, że jest to w ogóle jeden z najniższych spadków. Także summa summarum, pandemia na polskiej gospodarce oczywiście odbiła się, ale nie było aż tak źle, jak można było tego oczekiwać tuż po jej wybuchu. Ekonomistka dodaje, że główną przyczyną spadku PKB jest spadek popytu wewnętrznego. Z szacunków urzędu wynika, że w 2020 roku inwestycje spadły o 8,4%. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. W tym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie odnotowaliśmy niewielki spadek notowań spółek małych i średnich, a bez większych zmian zakończył go WIG20. W trakcie tygodnia zmienność była jednak bardzo duża, a jaskrawym przykładem był CD Projekt. Kurs spółki w 4 dni zyskał 46%, by dziś spaść o ponad 10%. A wszystko to bez nowych fundamentalnych informacji. Wzrost kursu to naszym zdaniem efekt przymusowego zamykania krótkich pozycji na akcjach tej spółki. Podobne wydarzenia zresztą miały miejsce na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku amerykańskim. Z pozytywnych informacji z kraju, od 1 lutego będą otwarte galerie handlowe, co jest korzystne dla spółek handlowych, w szczególności odzieżowych i obuwniczych. Z kolei w odniesieniu do spółek Amazon poinformował oficjalnie o zamiarze uruchomienia polskiej platformy handlowej. Oznacza to wzrost konkurencji dla Allegro, ale może być korzystny dla klientów i sprzedawców. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 4,21 zł, za euro 4,53 zł, dolar amerykański kosztuje 3,74 zł, a funt brytyjski 5,11 zł. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. To zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. A jest wszystko, a jest wszystko. Minut po godzinie 17 kwiat jabłoni w Trójce. Afryka przeżywa prawdziwy boom, jeśli chodzi o chętnych do kapłaństwa. Seminaria duchowne pękają w szwach, docierają sygnały, że są tak przepełnione, że trzeba dla alumnów szukać dodatkowych mieszkań. To rzeczywiście ciekawe zjawisko. Postanowiliśmy się mu dzisiaj przyjrzeć, tym bardziej, że Europa, w której nie było do tej pory takich problemów, przeżywa jednak kryzys kapłaństwa. Za chwilę wykonamy telefon do Burkina Faso. Naszym gościem będzie ksiądz Stanisław Filipek. Trójka. Program trzeci. Now that she's back in the atmosphere, drops of Jupiter in her head.

utworzona została już pierwsza prowincja afrykańska palotyńska. No to chyba bardzo dobre informacje, że księża misjonarze zasiali, a teraz zbierają żniwo. Mamy 60 palotynów lokalnych z Rwandy i z Konga. To świadczy o tym, że rzeczywiście powołania są. To jakich tych kandydatów w takim razie mają seminaria afrykańskie? Pobożnych? Jakich kandydatów mają? Takich mają kandydatów, jacy są ludzie. Powołania wyrastają w rodzinie, w związku z tym rodzina jest tym pierwszym seminarium, można powiedzieć, formacji. To bardzo piękne. Młodego człowieka. Natomiast myślę, że to, co jest tutaj pozytywne, to to, że jednak w Burkina Faso, co w Rwandzie też żeśmy praktykowali, jest rozwinięta tak zwana akcja powołaniowa. Czyli tworzą w każdej parafii grupy powołaniowe, tak zwanych wokandi, i tam często już nawet dzieci ze szkoły podstawowej do tych grup się włączają, żeby się modlić, żeby właśnie zdobywać jakąś dodatkową formację religijną. Myślę, że jest to jeden z aspektów, który się przyczynia do tego. Drugi to na pewno powołanie z łaską. Nikt tego nie może zaprzeczyć. Ja najlepiej wiem z własnego doświadczenia, jak z powołaniem między innymi misyjnym walczyłem trochę z Panem Bogiem, bo nie chciałem się poddać na Afrykę, bo mi się wydawało to za trudne, skomplikowane. To mówię, Panie Boże, to poszli innych, a nie a Pan mnie. Bóg się uparł. Ale on się okazał księdza. Mocniejszy. I Pan Bóg się uparł na księdza, żeby wysłać do tej Afryki. No dobrze. Proszę księdza, a w Burkina Faso jest teraz trochę niebezpiecznie chyba, bo są strzelaniny, giną ludzie. Niedawno podobno zaginął jeden z księży i się do tej pory nie odnalazł. Przynajmniej takie są te ostatnie informacje, a jednak są te nowe powołania. Już jest odnalezione ciało tego księdza i samochód. Ksiądz z Bamfura jechał po prostu na zebranie do diecezji. No i nie wiemy jeszcze w tej chwili, w jakich okolicznościach po prostu zaginął, ale odnaleziono jego ciało, pogrzeb się już odbył w zeszłym tygodniu. Więc tych przypadków ataków na księży, na pastorów, na imanów muzułmańskich, czy w ogóle na wiernych, no muszę powiedzieć, że w tym ostatnim czasie przybywa. No i to świadczy o tym trochę, że jednak region jest zdestabilizowany. Jeżeli chodzi o Burkina Faso, no to nie wiem, czy prawie połowa kraju nie jest w tak zwanym regionie czerwonym zagrożenia. To tak już poza naszą rozmową, proszę uważać na siebie, niech ksiądz uważa. Między innymi w okolicy Łagi jest ponad milion uchodźców. Na terenie naszej parafii mamy jeden obóz uchodźców, którym się już prawie rok czasu zajmujemy, gdzie jest w tej chwili jeszcze około 400 ludzi, w większości muzułmanie, którzy uciekli z północy kraju, dlatego że właśnie te grupy tych terrorystów, dżihadzistów po prostu atakują. I niestety tutaj się okazuje, że i system lokalny, jak i cała wspólnota międzynarodowa jest jakoś bezradna, albo po prostu zwłaszcza wspólnota międzynarodowa nie chce tego problemu rozwiązać. Jasne. Proszę księdza, ostatnie pytanie naszej rozmowy, bo rozumiem, że jeżeli ci, którzy zostali powołani do seminarium, no uda im się skończyć, zostaną księżmi, czy mają szansę na wyjazd do Europy? Bo tak, w Polsce powołań jest mało, może za jakiś czas będą tu pracować być może księża z Afryki. Bo Burkina Faso ma między innymi bardzo dobrą współpracę z niektórymi diecezjami we Francji, zwłaszcza z tymi, z których przyszli pierwsi misjonarze do Burkina Faso 100 lat temu. W związku z tym ta wymiana już jest i ona jest taka, bym powiedział, czasowa, że jeden ksiądz jedzie na przykład na 5 lat do pracy, później wraca z powrotem tutaj na miejsca, więc nie jest to takie przesiedlenie się ze swojej rzeczywistości, ale pomoc kościołowi lokalnemu. I myślę, że ten proces, on się będzie jakoś rozwijał. bo musimy nie zapominać o jednej rzeczy, co podkreślił ostatnio kardynał Miller, emerytowany prefekt do kongregacji do spraw wiary, który między innymi powiedział na temat prezydentury Bidena, że on staje na czele kampanii dechrystianizacji kultury, która jest najbardziej subtelnie brutalną kampanią od 100 lat. I myślę, że cała ta akcja terroryzmu wymierzonego przeciw ludziom wierzącym, nie tylko katolikom, ona ma za cel właśnie walki z tym, żeby wyprzeć Pana Boga. No i boginą nie tylko chrześcijanie, o czym przed chwilą ksiądz mówił. Boginą nie tylko chrześcijanie. Ksiądz Stanisław Filipek, pallotyn, misjonarz. Bardzo księdzu dziękuję za tę rozmowę. Ciepło pozdrawiamy. Proszę jeszcze raz uważać. Cześć Boże, ja również gorąco pozdrawiam z gorącej Burkina Faso, bo tu jest 36 stopni. Mówiliśmy o tym przed chwilą właśnie w prognozie pogody. Zazdrościmy, ale u nas też za kilka miesięcy słońce zaświeci nieco mocniej. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia. Przyjdzie nam 46. Wrap your hands and shake. Honest. Katastrofa budowlana w szkole podstawowej w Małopolsce. Szczegóły w serwisie, który w Trójce już za kwadrans. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków opublikowało nową czerwoną listę ptaków polskich. Nie jest dobrze, proszę Państwa, przynajmniej jeśli chodzi o gatunki znane i lubiane. Dlaczego, to wyjaśni nasz kolejny rozmówca, Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Moniko, o co chodzi? Które gatunki są zagrożone? Niestety faktycznie nie jest dobrze. Zagrożonych jest wiele gatunków ptaków i to takich, które spotykamy na co dzień na naszych podwórkach czy też w naszych parkach. Myślę tutaj przede wszystkim o słynnych gawronach. Ta informacja chyba obiegła już całą Polskę, ale niestety rzeczywiście z gawronami nie jest najlepiej. Szacujemy, że ich liczebność spada co roku o 40%, czyli co roku mamy 40% mniej gawronów niż w roku ubiegłym. To jest bardzo smutna informacja, bo są to niezwykle inteligentne inteligentne, niezwykle ciekawe ptaki do obserwacji i myślę, że byłoby nam smutno, gdybyśmy tak, tak bliskich i dobrze znanych sąsiadów stracili. Gawrony giną w miastach, szczególnie w tych dużych. Jaki jest powód? Powodów jest wiele. Myślę tutaj nie tylko o tej populacji miejskiej, która najczęściej jest stabilna, ale przede wszystkim o tych populacjach na wsi. I jednym z takich powodów są oczywiście zmiany w rolnictwie, które się dzieją na naszych oczach. Nikną te charakterystyczne niegdyś dla Polski rozdrobnione i bogate pod względem różnorodności biologicznej pola, zamieniają się w wielkie monokultury i ptaki po prostu tracą zarówno miejsca gniazdowania, jak i pożywienie. Natomiast w miastach gawrony niestety padają ofiarą człowieka najczęściej. Gawrony nie są lubiane. Twierdzi się, że są to ptaki hałaśliwe, że brudzą w naszych parkach czy na naszych ulicach i bardzo często włodarze miast albo płoszą gawrony z terenów miejskich, z terenów parków na przykład. Albo próbujemy też na własną rękę załatwić porachunki tak z nimi. Tak jest, albo niszczymy gniazda na przykład. To jest oczywiście niezgodne z prawem. Dziś jest Dzień Ogólnopolskiego Liczenia Ptaków. I jakie ptaki liczymy? Jak to robić? Gdzie i komu zgłaszać, jeśli ktoś dzisiaj zapomniał tego robić, a przypilnuje kolejnej takiej akcji? W tym roku ze względu na obostrzenia pandemiczne liczymy ptaki z dystansu. Najczęściej organizowaliśmy w ostatni weekend stycznia wycieczki z naszymi wolontariuszami, którzy oprowadzali po ciekawych ptasio miejscach i opowiadali o ptakach, które możemy zobaczyć. Natomiast w tym roku zachęcamy Państwa do liczenia ptaków przy karmnikach oraz w ich okolicach. Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma karmnik na balkonie, przy oknie czy też w ogródku, to wystarczy poświęcić godzinę jutro lub w niedzielę, policzyć wszystkie ptaki, które przylecą do karmnika i wpisać w specjalną elektroniczną kartę obserwacji, którą znajdą Państwo na naszej stronie. I w ten sposób dowiemy się, które ptaki korzystają z naszych karmników, co lubią jeść, bo tam także o to pytamy, co w karmniku Państwo oferują ptasim gościom. No i mam nadzieję, że to będzie też taki miły sposób na spędzenie czasu, ponieważ udowodniono, że kontakt z ptakami i kontakt z przyrodą bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Pani Moniko, skoro zajrzeliśmy już do ptaszych domków, to jak dokarmiać ptaki i czym dokarmiać i czy to prawda, że tylko zimą powinniśmy to robić? Naukowcy mają oczywiście, jak to zwykle naukowcy, bardzo podzielone zdania w tej sprawie. Niektórzy twierdzą, że należy dokarmiać przez cały rok, na przykład Brytyjczycy tak właśnie robią. Natomiast my wychodzimy z założenia, że faktycznie warto dokarmiać ptaki dopiero wtedy, kiedy spadnie śnieg, kiedy ściśnie mróz, czyli w momencie, kiedy one nie potrafią, czy mają utrudniony dostęp do tej naturalnej bazy pokarmowej. Czyli z jednej strony ufamy ptakom, że potrafią znaleźć dla siebie nawet w te miesiące zimowe, ale bezśnieżne, to, co jest dla nich najlepsze do jedzenia, ale z drugiej strony myślę, że jesteśmy nieco im winni takiej właśnie pomocy w ten czas, kiedy jest dla nich, który jest dla nich trudny. I jeżeli chodzi o dokarmianie, to oczywiście ważne jest mądre dokarmianie ptaków, czyli przede wszystkim, jeżeli już zaczynamy dokarmiać, to musimy to dokarmianie regularnie kontynuować, czyli codziennie musimy uzupełniać zapasy dla ptaków w naszym karmniku. Po drugie, pamiętajmy, że nie należy karmić ptaków tym, co spada z naszego stołu, czyli nie dajemy resztek po naszych obiadach, nie dajemy chleba, nie dajemy tego, co zalega nam w lodówce, tylko albo kupujemy specjalne mieszanki dla ptaków zimujących, mieszanki ziaren, albo kupujemy słonecznik, który jest tani, zwłaszcza ten nieuskany, z którym ptaki sobie świetnie poradzą. Możemy też podać na przykład jabłka surowe, na to się skuszą na przykład kosy czy kwiczoły. Możemy podać orzechy, na przykład włoskie i no, możemy je nawet podać w całości, niekoniecznie rozłupane, na przykład wrony czy gawrony bez problemu sobie z nimi poradzą. I możemy także zrobić na przykład samodzielnie kule tłuszczowe, które także będą takim bardzo dużym zastrzykiem energetycznym dla sikorek, dzięciołów, kowalików, czyli tych ptaków, które właśnie takiego pokarmu wysokotłuszczowego potrzebują. A propos sikorek. Pani Moniko, ostatnie pytanie z worka pytania od Marka. To mój wydawca, który no właśnie dokarmia sikorki, ale przelatują gołębie. No bo kto większy, ten lepszy. Co robić? Myślę, że należy popatrzeć na to nieco z pobłażaniem. Gołębie oczywiście też potrzebują dokarmiania, chociaż to są takie spryciule, które znajdą sobie najczęściej jedzenie wszędzie. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy problem z gołębiami, które wyjadają naszym mniejszym gościom zapas z karmnika, to po prostu wystarczy na przykład zrobić mniejszy karmnik albo wykorzystać tak zwany karmnik tubowy. Monika Klimowicz. Pani Moniko, tu musimy postawić kropkę. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Przepraszam, ale to jest szalenie ciekawy temat. Wrócimy do niego jeszcze. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. nothing but a wow. We're sitting here all alone. It is 13. The real lady was dying. Sorry I didn't see him, but I'm glad we talked. Społeczne.